Частен разговор с учителя състоял се на 1 януари 1921 година в Русе. Слънцето на полюсите се вижда как се движи спираловидно нагоре и надолу. Старата 1920 година се отиде и е вече извън земята. Отива си с голям керван. 35 милиона души и повече от 100 милиона добитък. Хората са царе, владици, управници, народ, граждани, дядовци, баби. Цял народ от 35 милиона с всичкото му състояние. Тя дойде само с една тояшка, като Яков при Лавана, а си отива с цели съкровища, придобити подаръци. 1920 година даде 40 милиона души родени. Дойде тържествено, отива си с подаръци. 1921 година идва церемониално, тържествено, с всички уния духове, които ще получат плът, за да работят между хората за повдигане на човечеството. Идват и работници. Със заминаването на 1920 година отидоха си всички уволнени от служба. При срещането си 1920 година с 1921 година се поздравяват с ура и се разминават с благопожелание на добър път на едните и на другите. Състоянието и положението на Луната показва, че много работи през тази година ще се изпразнят. В тялото на човека работят ангели, архангели. В дърветата също. Затова тялото трябва да се пази, а дръвчетата да се отглеждат с обич, защото в тях се проявява Господ и тогава с нашите грижи те ще дадат много плод. Човек все трябва да има нещо да го стяга. Бъчварът, ако не е стегнал с обръч и бъчвата, тя ще се разпадне. Това е необходимост. 9 часа. 1921 година е строга, защото бащата и майката идат. 1 и 2. Бащата е строг. 1922 година ще дойдат двете майки, духовната и световната. С нея си отива и 19 век и започва 20 век, века на правдата. 1923 година – година на размирниците. 1924 година – ще дойде бащата и майката на народа. 1928 година – ще дойде Божествената майка. Устата е една, но всичко, което мине през нея, през зъбите, всичко троши. Мачка. Хората трябва да се хранят, но и да гладуват. И тогава по-дълго време живеят. Като идеш малко, казвай си: ех, да бях си хапнал още, че хубаво беше. С това се разширяваш. А който приеде, става му тежко, не е благодарен и се смалява. Затова природата дава гладни години. Затова и птичките хвъркат 40 км дремно, за да се нахранят. 18 часа и 30 минути на вечеря. Разговор между двама нигори в салона. Големите реки се образуват от малките притучета, а не от по-големите си притуци. Големите печалби се получават от малките печалби. 1 януари 1921 година, Русе.